«О котрій? Де? Обов'язково буду!» Така хвиля, як узялися згадувати, про час забули. Коли Лідині ступні примерзли до підошви чобітків, вона глянула на годинник і раптом сказала: «Чуєш, Коцюбо, треба одній дівчині аборт зробити». «Зробимо», – кивнув Коцюба. «Ну, не ти ж, я сподіваюся». «Чому ні? Булгаков вже зміг, і я зможу», – повторив Іветтине. «Вона може не погодитися». «Ну, не робитимемо». «Ні, ти не зрозумів. Вона точно не буде згодна, але треба зробити». Коцюба зняв окуляри, прискіпливо глянув на Ліду, задумався. «Ну, зробимо». «Як?» «За гроші, Лідо», – відповів Коцюба. Домовилися просто. 8 березня Ліда знову заїде до однокурсника, привезе йому завдаток, за день до операції попередить телефонним дзвінком, щоб наступного дня терапевт Коцюба підготував необхідне приміщення, анестетики й інструментарій. «І був би катастрофічно тверезим», – додав сам собі завдання. Ліда їхала назад до Києва, напружувала очі, щоб бачити шлях, бо наглі сльози збивали різкість на туман. Урешті-решт зупинила автівку на околиці столиці і просиділа години зо дві, приходячи до тями. Вона й не думала домовлятися про аборт для Раї. Вона поїхала, щоб знати, як потім брехати Іветті. Бо апріорі не міг ніхто з нормальних лікарів погодитися робити аборт без згоди пацієнтки. Вони ж клялися не зашкодити. «То в чому складність?» – запитала Іветта. Ліда глянула на втомлену матір. На тлі засніженого вікна вона здавалася тоненькою сухою гілкою і раптом розхвилювалася, як дитина. «Мамо, прости мене, але я думаю, може, не варто цього робити. Може, народження дитини поверне Платона до нормального життя. Ти розумієш, я спостерігала за ним у ЗАГСі. Чому ти ніколи не розпитувала мене про те, як він там поводився? Пристойно, мамо. Цілком пристойно і адекватно, якщо не зважати на його босі ноги. І дитина…» Іветта відійшла від вікна, зупинилася біля скляної шафки з інструментами покійного чоловіка. «Ти домовилася, Лідочко?» – запитала безбарвно. Ліда втратила запал, спустошено глянула на матір. «Так. Тобто не зовсім. Теоретично. Тобто, ну, це можливо, але треба трохи часу. Я думаю, за тиждень мені дадуть остаточну відповідь. Тобто я поїду і сподіваюся, що мені дадуть остаточну відповідь». «Тобто за тиждень ти матимеш, можливо, негативну остаточну відповідь?» «Не знаю». «Я візьмуся за це сама». «Не треба», – підхопилася, пішла до матері. «Я все зроблю, мамо». «Ти лікар, Лідочко. Ти вербицька. Ти повинна усвідомлювати, ми маємо зробити Раїчці аборт не пізніше, ніж за тиждень. Ми не можемо зашкодити дівчині, до якої так прив'язався наш Платон». Ліда кивнула на автоматі. І раптом мало не замліла. У склі медичної шафки відбилися джинсики і смішний светрик із Мікі Маусом. Ліда озирнулася. У дверях кабінету стояла платонова лялька. Професорська донька смикнулася, подалася до хутірської. Кілька кроків лише. Зупинилася за метр. «Рая? Раю, ти давно тут?» Іветта звела брови і теж озирнулася. «Раєчка?» Не розгубилася і на мить. «Проходь. Скажи, ти все чула?» «І що питати?» «Чула. Зблідла до снігу. Учепилася рученятами у светрик. Очі додолу. «Раєчко?» «Ангеліна послала. Запитати, який десерт?» «Десерт? Щось не до солодкого. Гірко». «Так гірко? Іди до нас, Раєчко, ти вчасно прийшла. Ми з Лідочкою тут саме про Платона говорили. Радилися. Уже й не знали, як тобі сказати, а тут ти. У нас, Раєчко, надзвичайна ситуація склалася». «Яка?» – прошепотіло дівча зацьковано. «Складна. Платон, він говорив із Лідочкою, уяви тільки собі, мені ні слова, тобі ні слова. А сестрі признався, що не хоче зараз дитини». «Не хоче? Боїться, що розлюбиш його, що дитина забере всю твою увагу. Для Платона це такий стрес. Ми з Лідочкою так переживаємо за його здоров'я. 9 місяців, майже рік Платона мучитимуть сумніви. Тобі від цього серце не крається?» Рая звела очі і подивилася Іветті просто в серце. «Ви мені аборт зробите?» – запитала напружена. У кабінеті навіть тиша перелякалася. Ліда проковтнула страх і заумерла. На хутірську не дивилася. Не могла. І на маму не могла. Ніби сама у всьому цьому винна. Пальці в кулачки, з-під лоба кудись у бік, на книжковій полиці. Іветта провела пальцем по склу шафки, ніби вибирала скальпель, яким зараз же почне колупатися в синовій ляльці. Знову пішла до вікна, а коли обернулася від нього до Раї, то виходило, що здалеку вона роздивляється і хутірську, і власну доньку, бо стояли вони майже поруч. Та й на вигляд однакові, пригнічені, розгублені, безпорадні. Ліда зловила себе на думці, що хоче ступити крок у бік до Раї, бо якщо вже і стояти поряд на суді Іветтиному, то хоч би плече відчувати. «Аборт? Вирішувати тобі, Раєчко», – почула мамин голос. «Мені? Ну, якщо Платон тобі дорогий, якщо заради нього, його любові ти готова на жертви?» Ліда слухала, жахалася. «Так це ж про неї, про неї!» І вона дитинку стратила через Стаса, не через Платона. Дарма брата обмовляє. Уже час признатися хоча б самій собі. Через єдиного коханого мужчину, бо хотіла догодити йому в усьому. Бігла до нього, аж котилася. Про дитину й не думала. Аби Стас не поїхав. І зберегла таки його, зберегла. Так-так, отут їй і місце, поруч із хутірською. Рая теж погодиться на страту. Вона до Платона приліпилася не відірвати. Ліда в очах її читала, нікому не віддам. Погодиться. Поплаче день-два там. А це боляче, почула голос Хутірської. Жахнулася. Ох і швидка. На Раю зиркнула. Що? Уже й готова? Ех ти, підлото мала. Ні, ні, зовсім не боляче. Маленький укольчик і все. Іветта ожила. Заговорила бадьору, пішла від вікна до дівчини, наче тепер наближатися до неї стало безпечно. А можна не завтра? Ліда задихнулася. Ну, от і все. Останній гвіздок. Забили труну. Тепер тільки технологія. Як, коли, за скільки? Ну, звичайно, Раєчко, хіба ми віддамо нашу золоту дівчинку аби якому лікарю? Ми знайдемо найкращого. А коли? Не бійся, Раєчко, за кілька днів. Напередодні здамо аналізи, підготуємося. Іветта стояла за метр від Хутірської, усміхалася їй розчулено. Перевела погляд на спустошену Ліду. Правильно я кажу, Лідочко? Що? Ліда глянула на матір. Іветтині очі промовляли: от бачиш, Лідочко, як усе гарно повернулося. І не треба нам тепер ніяких підпільних абортів, усе законно. За тиждень і забудемо. Тобі лишилося всього нічого. Домовитися про аборт у звичайній столичній лікарні. Мені? Чому саме мені? Прокричали у відповідь Лідині очі. Ліда божеволіла. Серце плакало. Не хотіла. Не хотіла навіть думати про той аборт. Ніби довгий чорний коридор, а в кінці темна кімнатка, без надії і вікон. А її туди. Не хочу, не хочу, не хочу, кричала посеред ночі. Стас прокидався, збентежено дивився на збуджену, перелякану дружину. «Що з тобою, Лідо?» Вона припадала до чоловіка, обхоплювала руками його плече, притулялася міцно. «Тільки ти будь зі мною завжди. Ми заради тебе». «Ми? Хто це ми?» «Ми, жінки». Дезінфікатор самовдоволено сміхався подумки. «Блін, як же я люблю, коли вона так відчайдушно чіпляється за мене!» «Ну ти вже спи, Лідо! Завтра на роботу рано вставати!» «Не хочу!» Зранку Ліда місила мокрий березневий сніг, махала рукою таксі, трусилася в ньому розбитими київськими шляхами, усміхалася колегам у клініці, намагалася сконцентруватися на хворобах пацієнтів, а в голові одне – «не хочу». І сумнівів – до біса. Чому мама доручила їй домовлятися про аборт? Раніше все, що стосувалося Платона, мама вирішувала особисто. Нікому не довіряла. Аж тепер – чому? Відповідей – не було. Тільки підсвідоме відчуття плеча з худою хутірською дівчинкою, незрозуміла повага до її швидкого і рішучого вибору між мужчиною і дитиною. Мужчина? Ліда довше вагалася. Усе розривалося. А в хутірської в голові ясно – тільки Платон. Не потрібна їй дитина. Якщо так, чому ж Ліда так уперто не хоче допомогти Хутірській позбутися дитя? Чому? Відповідей не було. За тиждень незграбної Лідиної допомоги Рая встигла лише здати необхідні аналізи, проконсультуватися в гінеколога. Іветта кипіла гнівом та не хлюпала ним на ліду. Усе очима їла. Чому так довго? 15 березня зателефонувала доньці на роботу. Наказала: «Заїдь до нас увечері, Лідочко». «Не можу, мамо», – відчайдушно збрехала Ліда. «Важливі справи маєш?» «Так», – вигукнула. Згадала, та сьогодні ж однокурсники в інституті зустрічаються. І Коцюба дзвонив, нагадував. Зраділа. Заторохтіла. «Сьогодні наш курс зустрічається. В інституті. Я пообіцяла бути. Ну, якби я знала, мамо, що знадоблюся тобі, я б...» «Ну що ж, поговоримо завтра», – відпустила доньку Іветта. Ліда зраділа і поїхала в інститут. А й то побачити друзів студентських років, забути хоч на кілька годин про маму Платона, його дурну вагітну ляльку. Вона надовго не затримається, вона тільки гляне на них усіх, розпитає, бо самій розповідати нічого. Нічого. Усе як у всіх. Практикує, чоловік, дім. Діти? Ні, дітей поки немає. Біля інституту ні душі. Ліда йшла до парадного входу, дивувалася, може, щось переплутала. Зупинилася, озирнулася. Слідом за нею до інституту сунув широкоплечий велетень. Дублянка на розхрест, хутряна шапка на брови насунута, а очі сміються. «Ваня, Бугай!» Бугай засміявся. «Лідочка Вербицька, красуня, це ти?» Підбіг, обхопив, закружляв. «Ванічка, як же я рада тебе бачити! А де всі? Де? Чи нас тільки двоє?» «Та ти що, Лідо, півкурсу з'їхалося! Ходімо!» Так, півкурсу з'їхалося. Окупували звичайну інститутську аудиторію з анатомічними плакатами на стінах. Посували столи, на столах батони з кипками, ковбаса, огірки, спирт. «Блін, хто приніс шампанське? Люди, чи ви подуріли? Тільки спирт!» – кричав Коцюба. «Геть ресторани, делікатеси та іншу фігню. Усе, як у студентські роки. Спирт, огірок і ковбаса. Ковбаса тому, хто встигне». Обнімалися, згадували, пили спирт із пластянок. Бугай знову мало не побився об заклади з Коцюбою, що як не переїсть того, то хоч переп'є. Насилу розтягли. Хміліли, сумнішали, дивувалися. Виявляється, не тільки подорослішали. Виявляється, стільки втрат. Фрідман в Ізраїлі таксистом працює. Та ви що? Не може бути. Він же найкращим на курсі був. А Леночка? Леночка Котовцева. Кажуть, у Штатах? Заміж вийшла за американця, підтвердила диплом і померла. Як померла? Рак. Невже? У них же медицина. А ще професор Роговцев помер торік. А наш улюблений Яків Петрович Ларіонов живий? Живий. А ходімо до нього? Куди? Так він же ж тут неподалік живе. Зірвалися. Спирт і огірки за собою потягли. На розі біля будинку улюбленого викладача, професора Ларіонова, скупили всі нарциси в перемерзлої торговки. Отак з усім цим гамузом до професорської оселі і завалили. Старий зрадів, як дитина. Наказав дружині, поважній сивій жінці в просторій сукні з брошкою на комірчику: «Лялечко, чаю, чаю!» «Який чай, Якове Петровичу! Ми з собою спиртяжку принесли!» – забасив Бугай. І вольному воля. Хтось чай пив, хтось спирт прикінчував. Професорська ляля дістала з полички вечірній Київ. Яків Петрович до альбомів потягся. «Ми теж однокурсників не забуваємо. А ви думали? Є що згадати. Такі люди!» Світлини по руках. «А це хто? А це ви такий молодий, Якове Петровичу? Так ви ж красенем були!» Ларіонов дістав з альбому чергову світлину, насунув окуляри на носа, вдивився. На фото група людей у білих халатах на порозі лікарні. «А, це не студентські. Тут ми з колегами після семінару в Москві». Ліда глянула на фото. «Можна?» «А, Лідочка», – усміхнувся Ларіонов. «Упізнала батьків?» «Так, сентиментальна, як романс». Яків Петрович тицнув сухим пальцем у світлину. «Петро Григорович, який лікар був! Іветта, красуня! 85-й рік! Як мама почувається?» «85-й?» Ліді здалося, вона не розчула. «Так-так, 85-й. Пам'ятаю, ніби вчора було. Парадокси людської пам'яті. Іноді я забуваю те, що зробив 5 хвилин тому, але чітко пам'ятаю події 25-річної давнини. Як мама, Лідочко, здорова?» «Дякую, Якове Петровичу, здорова. А дозволите фото у вас на день-два позичити? Мамі покажу». Професор Ларіонов усміхнувся по-дитячому радісно, кивнув. Ліда взяла світлину, похапцем перевернула. На звороті напис олівцем: «Москва, 1985 рік». «А сьогодні яке?» – спитала розгублено. «Та 15 ж березня, Лідо!» – почула бас Вані Бугая. Додому Ліда Вербицька повернулася опівночі. «Де ти була?» Стас розлютився не на жарт. Цілий вечір наярював на мобільній дружини, та вона не відповідала. «Зустріч. Я зустрічалася з однокурсниками. Я ж казала тобі». Ліда відповідала на силу. «Тьмяна, очі божевільні. Що з тобою?» «Не знаю, Стасику. Потім. Усе потім». «Коли?» Дезінфікатор любив конкретику. «Завтра». Розділ 8. 16 березня о 7 ранку Ангеліна заварила міцну каву для Іветти, наколотила домашнього сиру зі сметаною, кальцій, розклала білосніжну серветку «Бітте». Іветта заковтнула каву, ледве торкнулася до кальцію, наказала викликати таксі. «Ви сьогодні надовго?» – поцікавилася нянька. «Сьогодні операційний день», – відповіла. Віддала розпорядження. «Платона з Раєчкою не буди. Хай посплять. Раєчці треба розслабитися і відпочити перед операцією. А Літочці зателефонуй о 9:00. Нагадай, після обіду чекаю на неї у своєму кабінеті. Хай поквапиться». «Підгоню, не хвилюйтеся». Ангеліна прибрала зі стола, прилипла до вікна. «Сніг. От дурна погода. Половина березня коту під хвіст. І сипле, і сипле перед очима білим, наче інших кольорів геть нема». Уявила, якби сніг раптом став зеленим або жовтим чи червоним. Пхикнула дурним думкам. Мабуть, очі б не витримали, посліпли. Хай уже білим буде. Побачила таксі під під'їздом. Хазяйку, що по-старечому непевно сунула до нього. «Здає, Іветта», – подумала. Перехрестилася на ікону Богородиці. «Матір Божа, вже бережи Іветту, дай їй сил сина доглядати». Пішла до Платонової кімнати. Обережно прочинила двері. Ага, сплять блаженні. Голі сплять. А гріхом від них не віє. Світлом чудесним. А мов, вони янголи? Тоді і їм дитинка точно не потрібна. Зайво вона їм. Правильно Іветта вирішила. Янголи. Бач, як туляться одне до одного. Наче небезпека навколо них кільцем. А хіба не так? Скніють у тій кімнаті. Не жаліються. І би на двір, у люди. Ангеліна була вже підняла праву руку, щоб покласти хреста і за блаженних помолитися. Та раптом її осяяла нагла думка. У руку вчепилася, і такою несподіванкою була, що Ангеліна заклякла на місці. «А я ж так само, як Платосик, із Раюнею живу!» – жахнулася. «Так само? Хіба де буваю? Ніде. По продукти та до церкви – оце і всі мої люди, мій світ. І нічого, звикла. І не хочу нічого змінювати. І всі ж так живуть. У люди з необхідності, а то все у чотирьох стінках. Ногай не пам'ятає, коли землі торкалася». Нянька таки донесла руку до лоба, поклала хрест. «Бережи нас усіх, Боже!» Пішла на кухню. День мав спокійним бути. Іветта до вечора не з'явиться, Платосик не дає приводу для тривоги. Як дівчина з'явилася, геть іншим став. Сплять. Хай сплять. І Ангеліна собі перепочине. Нянька вже намірилася була замкнутися у своїй кімнатці та кімарнути годину-другу. Аж телефон. «Кому не спиться?» – забурчала. «Слухаю». «Ангеліно, за 10 хвилин чекаю тебе біля Іллінської церкви», – почула глухий, наче чужий, голос Ліди. «Лідусю?» – здивувалася. «А ти за 10 хвилин, щоби була, Ангеліно», – наказала Ліда і поклала слухавку. «Ой-ой-ой, щоби була, на тобі, друга Іветта», – засмутилася нянька. Та в голосі професорської доньки лунали такі незвичні нотки, що Ангеліна миттю вдяглася, накинула на плечі новий шалик, що його Стас їй на 8 березня подарував, ще раз зазирнула до кімнати Платона. «Сплять!» І пішла до Іллінської церкви. «Що там у неї?» – все буркала собі під носа. Ліда стояла на розі навпроти храму, не рухалася. Сніг віяв, вітерець благенький, люду нікого. Тільки пси бродячі в купах сміття порпаються та кидаються на автівки. «Лідусю, що за гвалт із самого ранку, дитино?» Нянька підійшла, насторожено зиркнула. Ліда пропекла її очима. «Ходімо до церкви», і першою пішла. «Та ти ще й не прокинулася, сердешна!» – залопотіла нянька. Бігла за Лідою вслід, обурювалася. «Та хто тобі в таку рань церкву відчинить?» Ліда вже стояла біля брами, озирнулася. «Бог!» – сказала і пішла до дверей. «Ти чого? Чого? Що сталося?» Нянька геть нічого не розуміла та не відставала. Озиралася зачудовано. Ну, дива! І двері відчинені. І старенька служка церковна вже при ділі. Вигорілі свічки з підсвічників виймає, у торбинку складає. «Лідусю, ну ти ж хоч скажи!» Ліда стала біля ікони Божої Матері.